Hanefi olan birinin Şafii birine uyması nasıl olur? İmam Merginani'nin Et-Tecnis adlı eserinde bu konuyu irdeliyor. Aynı zamanda İbn Abidin'de de bu konu var. Burada asıl mesele şu. İmama uyan kimsenin kendi itikadıdır. Yani kendi görüşüdür. İmam Merginani Tecnis'inde şunu söylüyor. Diyor ki Hanefi olan bir kimse Şafii olan bir imamın elinin kadına değdiğini görse. Normalde malumunuz Şafii mezhebine göre bir erkeğin eli nikahı düşen bir kadına temas etmesi durumunda ve o kadın da müştaha bir kadın ise bu durumda erkeğin abdesti aynı şekilde kadının da abdesti bozulur. Şafii mezhebine göre. Hanefi'ye göre her ne kadar bu fiiliyat caiz olmayan bir işlem dahi olsa abdestine zarar vermez. Şimdi bu minvalde Hanefi olan bir kimse bir imam efendinin elinin kadına değdiğini görse ama o imam efendi onun farkında olmasa ve imametliğe geçse ve ben Hanefi olarak da onun arkasında namaz kılsam diyor ki benim zamıma göre yani benim itikadıma göre o kişinin abdesti var mı? Vardır. O zaman benim ona uymamda hiçbir sıkıntı yoktur. Bunun tam tersi de aynı şekilde. Yani nasıl? Diyelim ki ben Şafii'yim. Hanefi olan bir imamın arkasında namaz kılacağım. Baktım ki elinden kan aktı. Halbuki Hanefi mezhebine göre kan abdesti bozar akıcı ise. Şafii'ye göre bozmaz. Ve o kan tabi necaset miktarında olmadığını yani onun akıp üzerinde olmadığını da müşahede etsen. Yani kendi mezhebime göre onun o şekilde namaz kılmasında bir problem olmasa ve o imam efendi de onun farkında değilse benim o kişinin arkasında namaz kılmamda bir sıkıntı olmaz. Yani buradaki itibar kişinin kendi zamıdır. Kendi zamına göre, kendi itikadına göre imamının abdesti varsa veya imamının abdestini bozacak bir şeye muttali olmadıysa onun arkasından namazda durmakta hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yoktur. Ancak bunu araştırmak zorunda mıdır? Böyle bir araştırmak zorunluluğu yoktur. Yani imamın arkasında namaz kılarken imam efendi gel bakalım sen benim mezhebime göre abdestin var mı yok mu diye böyle bir araştırma yapma zorunluluğu yok. Hatta bu gibi araştırmada fitnenin çıkmasına da sebebiyet vereceğinden dolayı doğru değildir. Ama imam olan kimselerin özellikle arkasında farklı mezheplere mensup olan kişilerin de namaz kılacağı mekanlar yani böyle bir yerde imamlık yapan kişilerin buna önem göstermesi, abdestlerini diğer mezhepleri de göz önünde tutarak almasına ve buna riayet etmesi de güzel olan şeylerdendir. Mesela yine bu konuyla alakalı sorarlar. Hanefi olan bir kimse Ramazan-ı Şerif'te vitir namazını, hani teravihden sonra vitir kılınıyor ya, vitir namazını imamın arkasında kılabilir mi? Bunu sormaları da şundan dolayıdır. Vitir namazı Şafii mezhebine göre sünnettir. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ve Hanefilerde genel bir kaide, binalu kaviyye alel zayıf leyse bi caiz. Yani kuvvetli olanı zayıf olan şey üzerine bina etmek caiz değildir. O zaman ben farz namaz kılıyorum, vacip namaz kılıyorum, imam efendi sünnet namaz kılıyor. Nasıl ki farz olan kişi sünnet kılan kişiye uyamazsa, o zaman Hanefi olan bir kimse de vitir namazında Şafii'ye uyamaz mı? İbn Abidin bunu açıkça diyor ki hayır uyabilir. Niye? Çünkü Hanefi olan kişinin itikadı şu değildir. Vitir namazı sadece Hanefilere vaciptir. Belki nedir? Vitir namazı bütün Müslümanlara vaciptir. Dolayısıyla benim zanıma göre ki Hanefi olarak düşünecek olursak vitir namazı imamıma da vaciptir. Dolayısıyla imamım şu anda kılmış olduğu namaz vacip namazdır. O zaman kavi olanı yani kuvvetli olanı zayıf üzerine bina ettiğim kabul edilmez. Belki kuvvetliyi kuvvetliye bina ettiğim gibi sıkıntı yoktur. Sadece Şafilerde vitir namazı iki selamla da yani 2+1 olarak da kılınabilir. 3 rekatlı bir selamla da kılınabilir. Eğer 2+1 olarak kılıyorsa yani 2 selamla kılıyorsa bu Hanefilerde olamayacağından dolayı bu şekilde iktida doğru olmaz. Ama 3 rekat tek selamda kılacak olursa Hanefi'nin ona iktidasında bir sıkıntı.